ืองไทยเราไม่ได้เราต้องเรียนรู้ว่าอุดมการณ์ทางการเมืองเนี่ยมันควรเป็นเครื่องมือรับใช้เราเพื่อนำไปสู่สิ่งที่ดีงามแต่อย่าให้มันมาเป็นนายเราตอนนี้เนี่ยเราไปยึดติดถือมั่นกับมันมากแล้วมันก็กลายเป็นนายเรามันทำให้เรากินไม่ได้นอนไม่หลับมันทำให้เราทะเลาะกับพ่อกับแม่ทะเลาะกับสามีภรรยาทะเลาะกับลูกมองหน้าเพื่อนไม่ติดใช่ไหมมันทำให้ชีวิตครอบครัวบางทีย่ำแย่นะแล้วทำให้เห็นซึ่งกันและกันเป็นศัตรูใช่ไหมมันเป็นไปได้ยังไงผัวเมียที่รักกันมานานกลายเป็นศัตรูกันเพราะว่าใส่เสื้อคนละสีเท่านั้นเองใช่ไหมสมัยที่ว่าเนี่ยเราต้องตระหนักว่าอย่าให้ความคิดเนี่ยอย่าไปตกเป็นทาสของอุดมการณ์การเมืองมากเราต้องใช้มันให้เป็นแล้วก็ต้องรู้จักอย่าไปคลั่งเคร่งกับการเมืองมากต้องรู้จักปล่อยวางแล้วก็ต้องมองไกลมองไกลว่าคนที่เราทะเลาะกันในวันนี้เนี่ยวันหน้าเราต้องอยู่ร่วมกันอีกนานในบ้านนี้ในแผ่นดินนี้เราจะทะเลาะกันไปทำไมวันหน้าเราต้องร่วมมือกันอีกมากใช่ไหมในอดีตเนี่ยเราเคยรักใครสามัคคีกันแล้วทำไมคือคนเราถ้ามองอะไรไกลๆเนี่ยมันจะรู้เลยว่าไอ้ที่กำลังเป็นบ้าเป็นหลังมันเป็นเรื่องที่ไม่สมควรมันเป็นเรื่องที่ไร้สาระใช่ไหมคนที่เคยโกรธกันเมื่อก่อนวันนี้ก็มาดีกันการเมืองเวลานี้ก็เห็นชั่วคราวนั้นคือถ้าเรามองอะไรไกลๆจะรู้ว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวแล้วคุณจะไปยึดมั่นถือมั่นกับมันทำไมมากมายทำไมใช่ไหมมองไกลใจกว้างคือว่ายอมรับความเห็นที่แตกต่างจากเราได้เพราะขนาดตัวเราเองเนี่ยเรายังคิดได้เหมือนกับเมื่อวานเลยวันนี้ใช่ไหมแม้กระทั่งตัวเราเองก็ยังทะเลาะกันเลยว่าเสาร์ที่นี้จะไปเที่ยวที่ไหนดีจะไปเชียงใหม่หรือภูเก็ตคือคนเรานี่ถ้าจะทะเลาะกันเพียงเพราะคิดไม่เหมือนกันเนี่ยแม้แต่ตัวเราเองก็จะเป็นนี่กับตัวเองไม่ได้เพราะเราเองก็คิดไม่เหมือนกันเรามี2ความคิดในเวลาเดียวกันก็มีเราถึงคนเราเวลาเกิดความสับสนก็เพราะเราคิดไม่เหมือนกันเรามีความคิดที่แตกต่างกันในเวลาเดียวกันงั้นคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ใจกว้างนะอย่าว่าแต่จะเป็นนี่กับคนรอบข้างเลยเป็นนี่กับตัวก็เป็นไม่ได้จะต้องทะเลาะกับตัวเองตลอดเวลาและเรื่องเนี่ยที่เราทะเลาะคนเราแบบนี้ก็เกิดไม่ได้คนทุกวันนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่นี้มันก็เป็นการสะท้อนนะว่าไอ้ความขัดแย้งในเวลานี้เนี่ยมันสะท้อนเห็นถึงความร้าวรึกในจิตใจผู้คนที่ไม่มีความสุขไม่มีความสงบในตัวเองไม่สามารถรักตัวเองได้เราก็เลยระบายความทุกข์ใส่คนอื่นแล้วเราก็เลยไปคาดหวังอยากให้คนอื่นเนี่ยคิดเหมือนเราเพื่อจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกมั่นคงมีความสุขแต่คนเราถ้ามีความสุขภายในนะเราจะไม่คาดหวังไม่เรียกร้องคนอื่นมาว่าต้องคิดเหมือนเราจะต้องพนักพนอเราแต่ทุกวันนี้ลึกๆเนี่ยไม่มีความสุขนะก็หวังพึ่งความสุขจากคนข้างนอกว่าเขาจะปลนเปลือเราเขาจะเห็นด้วยกับเราเขาจะพนักพนอเราพอเขาไม่คิดเหมือนเราก็โกรธแต่บางคิดว่าเนี่ยสภาพการเมืองในเวลานี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นความร้าวรึกในจิตใจผู้คนนะทั้งความโกรธความเกลียดแล้วก็ความรู้สึกไม่สามารถจะเป็นสุขกับตัวเองได ้ตอนนี้ด้วยปัญหาที่มันร้าวรึกมาค่อนข้างเยอะครับอาจารย์ว่าในเราสามารถที่จะมีทางแก้ไขหรือมีทางเยียวยาที่จะกลับคืนสู่สภาพปกติตอนนั้นได้ไ หมก็อย่างที่เราบอกเนี่ยต้องมองไกลสองใจกว้าง3ต้องวางได้นะมองไกลก็ให้มองว่าคนที่คิดไม่เหมือนเราวันนี้เนี่ยวันหน้าเราไอ้ต้องร่วมมือกันมีเหตุการณ์สึนามิเกิดขึ้นเราก็ต้องช่วยกันใช่ไหมแล้วต้องร่วมมือกันอีกนานเรียกว่าเราต้องอยู่ร่วมกันในแผ่นดินนี้ต้องอยู่ร่วมกันในบ้านนี้วันนี้ผู้สำหรับตระกูลที่เป็นพ่อแม่ลูกที่ถ้าเรามองไกลอย่างนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มรู้ว่าไอ้สิ่งที่เราทะเลาะกันในวันนี้มันไม่ไร้สาระนี่ถ้าคุณมองไปถึงขั้นว่าทุกวันสักวันเราต้องตายหันหน้าไปคนละทางสร้างดาวไปคนละดวงใช่ไหมแต่สุดท้ายก็ร่วงลงร่ว ร่วงหล่นลงพื้นเหมือนกันอันนี้ตมาเติมนะสร้างดาวคนละดวงนี่มันของคารวาลใช่ไหมเคยฟังไหมสร้างดาวคือคนละสร้างดาวคนละดวงหันหน้าไปคนละทางสร้างดาวกันคนละดวงแต่ตมาเพิ่มว่าสุดท้ายก็ร่วงหล่นลงพื้นเหมือนกันคือในสุดเราก็ต้องตายเหมือนกันนะแล้วคุณจะทะเลาะกันไปทำไมใช่ไหมมองไกลอย่างนี้ใจกว้างใจกว้างยอมให้คนคิดแต่งตายจากเราได้อย่าไปผูกขาดว่าความคิดของเราฉันที่ถูกคนหนึ่งก็ถูกได้เหมือนกันพระพุทธเจ้าเตือนว่าให้ต้องมีสัจจานุรักษ์สัจจานุรักษ์ก็คือการรักษาสัจจะหรือความมั่นคงในสัจจะหมายความว่าเราอย่าไปผูกขาดความจริงว่าเราเท่านั้นที่จริงความคิดของเราเท่านั้นที่ถูกที่ถูกต้องคนหนึ่งก็อาจจะถูกต้องได้เหมือนกันนั้นถ้าเราชาวพุทธเรามีความใจกว้างหรือมีสัจจานุรักษ์นี่เราก็จะไม่หวั่นไหวกับคนที่คิดต่างจากเราและถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยเราจะใจกว้างได้เมื่อเรารู้ว่าคนที่คิดต่างจากเราเนี่ยเขาคิดต่างจากเราเพียงแค่4-4เรื่องแต่95เรื่องเขาคิดเหมือนเราเขาเชียร์ทีมบอลเดียวทีมฟุตบอลเดียวกับเราใช่ไหมเขารักสุขเกลียดทุกข์กับเรานะเขาเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์กับเรานะเขาเป็นชาวพุทธชอบทำบุญทำกุศลกับเราคือคนเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันเหมือนกันมากกว่าต่างกันแต่ทุกวันนี้เราใจแคบเพราะเราไปจดจ่ออยู่กับความเห็นที่แตกต่างทั้งที่มันแค่3-4เรื่องที่แตกต่างแต่96เรื่องเนี่ยเราคิดเหมือนกันเลยเราหันมาเห็นหันมามองความคล้ายกันบ้างอย่าไปมองในความแตกต่างกันเดียวใช่ไหมอันนี้ก็ใจกว้างมองไกลใจกว้างแล้วปล่อยวางวางได้วางการเมืองบ้างนะหรือว่าอย่าไปกังวลกับเรื่องอนาคตมากนะคนไทยเวลานี้ไปยึดติดกันแล้วก็ไปกังวลกับอนาคตอันนี้ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เฉพาะเรื่องอุดมการณ์การเมืองอย่างเดียวเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปัญหาชีวิตด้วยคนเราเนี่ยเครียดเราทุกข์เพราะเราปล่อยวางไม่ได้เราไปจมอยู่กับอดีตไปกังวลกับอนาคตเวลากินก็ไม่ได้กินเวลานอนก็ไม่ได้นอนเพราะเอาแต่อยู่กับอดีตกับอนาคตปล่อยวางเวลาเปิดอ่านข่าวเวลาเปิดโทรทัศน์ดูข่าวตอนเช้าก็ดูจบก็ไปทำงานก็วางซะอย่าแบกเอาเรื่องราวข่าวคราวไปถึงที่ทำงานมาถึงบ้านอยู่กับลูกกับเมียอยู่กับผัวก็อยู่กับเขาไม่ใช่คิดแต่เรื่องการเมืองไม่ได้คิดแต่เรื่องกลุ่มแต่เรื่องงานเรื่องการเรื่องเศรษฐกิจเวลานอนก็วางพวกนี้ซะบ้างอย่าแบกเอาไปทุกเรื่องนะอย่าให้การเมืองมันกินพื้นที่ในชีวิตของเรามากเกินไปถ้าปล่อยวางได้เนี่ยคนเราจะใจก็จะมีความสุขแล้วก็จะระบายความเครียดใส่คนอื่นน้อยลง ถ้าพูดถึงแนวทางของศาสนาพุทธนะครับว่าถ้าเกิดดูจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาว่าศาสนาของเราแบบไม่ค่อยมีปัญหาความขัดแย้งกันสักเท่าไหร่ครับอาจารย์คิดว่ามันเป็นเพราะว่ารากฐานของการที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้มันทำให้ว่าคนในพุทธศาสนาสามารถว่ายอมรับความแตกต่างของคนที่คิดนอกเหนือจากตัวเองได้หรือเปล่า จริงพุทธศาสนาก็มีทัศนคติแบบนั้นอยู่แล้วเช่นเรื่องของกาลามสูตรเนี่ยก็ชัดเจนพุทธเจ้าบอกว่าอย่าเชื่อเพียงเพราะเป็นครูของเราอย่าเชื่อเพียงเพราะเป็นตำราเพราะตำราเขาว่าไว้อย่างนั้นคือให้พิจารณาด้วยเหตุด้วยผลของตัวใช่ไหมแล้วพุทธสัจจานุรักษ์นี่ก็เป็นงั้นก็เป็นการบอกว่าเราอย่าไปผูกขาดความเชื่อนะของว่าความเชื่อของเราเท่านั้นที่จริงความคิดของเราเท่านั้นที่ถูกต้องพุทธศาสนาเวลาไปที่ไหนนี่ก็พยายามจะไม่โค่นลดทำลายวัฒนธรรมท้องถิ่นแต่ว่าจะเอามาใช้เช่นบางเมืองไทยเนี่ยมันก็มีวัฒนธรรมผีเนี่ยเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านของไทยเรามีความเชื่อเรื่องพญานาคเรื่องนี้พุทธศาสนาก็เอาพญานาคเนี่ยมาเป็นผู้พิทักษ์ศาสนาตามวัดวารามเนี่ยจะมีเห็นบันไดนาคบันไดนาคเนี่ยนาคมันไม่มีในพุทธศาสนา แต่ว่าเราก็ผสานกลมกลืนให้มาเป็นส่วนหนึ่งของศาสนายักษ์นะแทนที่จะโค่นล้มทำลายยักษ์ก็เปลี่ยนยักษ์ให้กลายเป็นผู้เฝ้าประตูใช่ไหมคือเราจะไม่ไปโค่นล้มทำลายวัฒนธรรมท้องถิ่นแต่จะปรับให้เข้ามาเป็นสื่อเป็นตัวส่งเสริมพุทธศาสนาหรือว่าส่งเสริมให้ทำความดีเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันทำพุทธศาสนาโดยพื้นฐานทำให้คนมีความใจกว้างเคยมีเรื่องเล่าว่าคุณจำรู้จักหมอบัลเล่ไหมหมอบัลเล่เนี่ยเป็นหมอสอนศาสนาชาวอเมริกันเมื่อสมัยรัชกาลที่3มาสอนศาสนาในเมืองไทยหมอบัลเล่นี่เป็นโปรเตสแตนต์มีความเคร่งในศาสนานะว่างๆเนี่ยแกก็จะนอกจากสอนนอกจากรักษาคนแล้วก็สอนศาสนาแล้วว่าแกก็จะไปประกาศศาสนาตามที่ต่างๆแกไปที่กทม.เขาเรียกว่าอะไรนะสำหรับตรงแถวนั้นไปเรียนทั้งเรื่องเลยสาวชิงช้าสาวชิงช้านี่มันจะมีบ้านร้านขายสังฆพันธ์สมัยก่อนก็มีแล้วนะแกก็ไปหน้าบ้านไปหน้าร้านแล้วก็พูดว่าพูดโจมตีการนับถือพระพุทธรูปเพราะศาสนาคริสต์นี่เขาไม่ให้นับถือรูปใดรูปเคารพใดนอกจากพระเจ้าก็โจมตีเจ้าของร้านก็นั่งฟังไม่ได้ว่าอะไรหมอบัลเล่เนี่ยด่าจนเหนื่อยมันร้อนเนี่ยแล้วแกก็แก่แล้วเจ้าของร้านก็เชิญมากินน้ำมาพักในบ้านเจ้าของร้านนี่ไม่โกรธเลยนะที่มาด่าพระพุทธเจ้าที่เราเคารพพอหมอบัลเล่กินน้ำให้เนี่ยเจ้าของร้านก็ถามว่าทำไมถึงพูดอย่างนั้นอันนี้แสดงหนึ่งความเมตตากรุณาของคนไทยแม้เขาจะด่าว่าศาสนาที่เราเคารพก็ไม่โกรธแต่ก็ไม่เห็นด้วยเมื่อไม่เห็นด้วยก็ถามเขาอย่างสุภาพนะความนี่เรียกว่าเป็นความเมตตากรุณาของคนไทยและความใจกว้างคือถามว่าทำไมคุณว่าอย่างนั้นแทนที่จะด่าไงคือถ้าไม่คนใจกว้างเขาจะถามว่าทำไมคุณคิดอย่างนั้นแต่ถ้าคนไม่ใจกว้างเนี่ยคิดพูดอะไรผิดถูเนี่ยก็ด่าเลยใช่ไหมนี่คือความแตกต่างระหว่างหมอบัลเล่กับคนไทยใช่ไหมซึ่งได้ที่ผลจากพุทธศาสนาแต่ถามว่าเดี๋ยวนี้มีชาวพุทธคนไหนที่ใจกว้างแบบนี้บ้างนี่น้อยนะก็มีแต่จะโกรธกลายเกลียวเวลาคนศาสนาอื่นเขาพูดผิดหูเราก็จะกลัดเกลียวใช่ไหมบางทีเห็นคริสเห็นอิสลามเป็นศัตรูก็มีแต่คนในสมัยก่อนนี่เขามั่นคงหนักแน่นกว่านี้แล้วก็มีเมตตากรุณาแม้กระทั่งคนที่นับถือต่างศาสนาจากตัวเอง นั่นก็เป็นส่วนที่ทำให้คนต่างวัฒนธรรมคนต่างภาษาหรือว่าความเชื่อสามารถอยู่ร่วมกับชาวพุทธได้มาอย่างยาวนาน ใช่ ช่วย ได้มากนะเพราะว่าถ้าเรียนรู้เรื่องศาสนาหนึ่งเนี่ยโดยว่าพุทธศาสนานะศาสนาคือแต่ว่าไม่ทราบหนึ่งคุณจะมีเมตตากรุณามากขึ้นกับคนที่คิดต่างกับตัวสองคุณจะใจกว้างมากขึ้นใช่ไหมสามคุณจะมีสติรู้ทันคือเวลาเราโกรธเนี่ยเราไม่ค่อยรู้ทันตัวเราเองแต่เราระบายความโกรธใส่คนอื่นไปแล้วเราเกลียดคนที่คิดไม่เหมือนเราเกลียดคนที่ใส่เสื้อคนละสีเนี่ยความเกลียดเกิดขึ้นเพราะเราไม่รู้ทันตัวเองใช่ไหมแต่ถ้าเรามีสติรู้ทันเนี่ยมันก็ไม่ปล่อยให้ความโกรธความเกลียดมันชักลากพาเราถูกลู่ถูกกลางไปมันไม่ปล่อยให้ความโกรธความเกลียดสั่งให้เราด่าให้เราเล่นงานคนอื่นนะโดยว่าพุทธศาสนาเนี่ยนะเน้นเรื่องการรู้เท่าทันตัวเองมากสติเนี่ยจะเป็นสิ่งที่พุทธศาสนาเน้นมากบางคนเวลานี้เนี่ยมีสติน้อยลงนะเราคิดแต่จะเล่นงานคนอื่นแต่เราลืมมองตัวเราเองเราไปด่าว่าเขาอะพูดเขาเป็นคนที่พูดจารุนแรงโกหกใส่ร้ายแต่ว่าเวลาเราด่าเขาเนี่ยเวลาเราพูดอย่างนี้เราก็ด่าเขาไปในตัวเหมือนคนที่ ไม่ชอบเพื่อนร่วมงานที่นินทามันมีเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งชอบนินทามากเราไม่ชอบแต่เวลาใครมาเนี่ยเราก็จะนินทาให้เพื่อนคนนั้นเนี่ยให้คนอื่นฟังใครมาเราก็นินทาเราไม่ชอบที่เขานินทาแต่เรากลับนินทาเสียเองคือมันเป็นอย่างนี้นะคนเราเนี่ยเราไม่ชอบใครนี่นะเรามักจะทำเหมือนเขาเราไม่ชอบใครเรามักจะทำเหมือนเขาเรามักจะเอาเขาเป็นครูเรามักจะเอาคนไม่ดีเป็นครูเขาโกหกเขาใส่ร้ายเราก็โกหกใส่ร้ายเพราะต้องการเอาชนะเขาแต่เราลืมมองตัวเราเองถ้ามีสติคุณจะเห็นแล้วว่าเรากำลังเป็นผู้ร้ายแล้วเพราะเราโกรธเราเกลียดคนอื่นพุทธศาสนาบอกว่ามองเตือนว่ามองนอกอย่าลืมในนะตอนนี้เนี่ยสติเราก็จะมีสตินะสามเราก็จะไม่ยึดมั่นถือมั่นกับความคิดมากพุทธศาสนาในเรื่องความยึดติดถือมั่นทิฏฐิที่เราเรียกว่าทิฏฐิมานะเนี่ยคำว่าทิฏฐิเนี่ยมาแปลหมายถึงว่าทิฏฐุปาทานคือความยึดติดถือมั่นในทิฏฐิถ้าเรายึดติดถือมั่นในมันนะมันก็จะเป็นเจ้านายเราอะไรที่เรายึดติดนะมันจะเป็นเจ้านายเราถ้าเรายึดติดในรถยนต์เราจะเป็นทาสมันรถยนต์มีรอยขูดรอยขีดหน่อยเราก็จะนอนไม่หลับใช่ไหมลูกมาขีดเขียนอะไรรถที่ติดตัวรถเนี่ยเราตีลูกก่อนเพราะเรารักรถมากกว่าลูกนะเพราะเราเป็นทาสของรถไปแล้วถ้าเรายึดติดในทิฏฐิความเห็นนะความเห็นก็จะมาครอบงำเรากลายเป็นทาสเราไอ้ถ้าเป็นถ้านักถือพุทธศาสนาจริงเนี่ยมันจะเห็นว่ายึดติดถือมั่นอะไรก็ไม่ดีนั้นแม้รวมทั้งยึดติดถือมั่นในพุทธศาสนาด้วยนะพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยแพธรรมะเหมือนกับแพที่พาเราข้ามฝั่งเมื่อข้ามฝั่งแล้วคุณอย่าแบกหามแพไปด้วยคนฆ่ากันในนามของศาสนาเยอะแล้วนะในลังกาคนฆ่ากันในนามพุทธศาสนาก็ไม่น้อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจและปฏิบัติตามคำสอนพุทธศาสนาเนี่ยมันจะปล่อยวางจะไม่ยึดติดถือมั่นแต่ไม่ได้ปล่อยไม่รับผิดชอบนะเราก็ต้องมีความคิดของเราคนเราต้องมีความคิดต้องมีจุดยืนแต่ว่าอย่าไปติดยึดกับมันมากอย่าไปผูกขาดความถูกต้องว่าเราชนะได้ถูกงั้นถ้ามีอย่างที่อาตมาว่ามีเมตตากรุณามีความใจกว้างมีสติรู้จักปล่อยวางนะแล้วก็เชื่อมั่นในสันติวิธีพุทธศาสนาบอกว่าเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรนะการไม่จองเวรในที่นี้ไม่ได้แปลว่าปล่อยให้เขาทำฝ่ายเดียวแต่หมายถึงว่าการไม่ตอบโต้เขาด้วยความรุนแรงแต่ว่าเราจะใช้วิธีอื่นคือสันติวิธีนะพุทธศาสนานี้จะเน้นมากไม่ทำด้วยความโกรธถ้ามีตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้เรามีความสุขเจตมาบอกไว้แล้วว่าทุกวันนี้ที่เราทะเลาะกันเนี่ยเพราะลึกๆเนี่ยเราไม่มีความสุขกับตัวเองเราเลยทะเลาะกันอื่นเราทะเลาะเพราะว่าเขาไม่ชมเราเราทะเลาะเพราะว่าเขาไม่ปลนเปลือพนักพนันอัตตาของเราเราทะเลาะเขาเพราะเขาไม่เป็นไปตามที่เราคิดที่เราหวังและที่เราต้องการให้คนอื่นพนักพนันเราต้องการให้คนอื่นตามใจเราต้องการให้คนอื่นรู้ใจเราเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่มีความสุขเราไม่รู้ใจตัวเองทุกวันนี้เนี่ยถ้าคุณไม่รู้ใจตัวเองนะคุณก็จะอดไม่ได้ที่จะไปทะเลาะกับคนอื่นแล้วก็คอยแต่เรียกแสวงหาคนที่รู้ใจเราเดี๋ยวนี้เราเรียกหาแต่คนที่รู้ใจเราอยากมีเจ้านายที่รู้ใจเราลูกน้องที่รู้ใจเราสามีภรรยาที่รู้ใจเราแต่เราไม่เคยคิดจะที่จะรู้ใจตัวเองและเมื่อเราไม่รู้ใจตัวเองเนี่ยเราก็เลยมีความทุกข์ตลอดเวลาแล้วเมื่อเรามีความทุกข์เราก็ไม่ได้ที่ระบายความทุกข์ใส่คนอื่นคือศาสนากลับให้กลับเรามาตั้งหลักที่ตัวเองแต่ตั้งหลักตัวเองแล้วเนี่ยมันไม่พอนะคุณต้องออกไปช่วยเหลือสังคมออกไปเอื้อเฟื้อเกื้อกูลสังคมนะและสังคมเวลานี้เป็นสังคมที่อาตมาได้พูดไว้ตอนต้นว่าสังคมไทยเวลานี้มันมีความเหลื่อมล้ำทางสังคมสูงมากทางเศรษฐกิจและความเหลื่อมล้ำทางสังคมเนี่ยมันทำให้เกิดความแตกแยกทำให้เกิดอาชญากรรมทำให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายปัญหาการคอร์รัปชันปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาอบายมุขเนี่ย มันสัมพันธ์กับเรื่องความเหลื่อมล้ำทางสังคมมากอันนี้อาตมาไม่ได้พูดเองแต่เป็นการศึกษาเขาศึกษามาเวลามีสื่อเล่มนึงเนี่ยซึ่งดีมากเขาพยายามอธิบายเขาพยายามศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประเทศต่างๆที่มีความเหลื่อมล้ำทางรายได้กับประเทศที่มีความไม่มีความเหลื่อมล้ำทางรายได้น้อยกับเหลื่อมล้ำมากมันมีความแตกต่างในเรื่องปัญหาสังคมมากเลยนะแล้วเมืองไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำมากเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าแปลกใจที่มันจะมีปัญหาความซึ่งเป็นปฏิปักษ์ต่อกันปัญหาอาชญากรรมปัญหาคอร์รัปชันซึ่งถ้าเราดูแลตนเองดีแล้วเราก็ไปช่วยกันทำให้สังคมมันดีขึ้นด้วยทำให้มีความเหลื่อมล้ำน้อยลงบ้านเมืองเราจะน่าอยู่กว่านี้การทำบุญเนี่ยนอกจากเราทำบุญกับวัดกับพระแล้วเนี่ยก็ควรทำบุญกับคนที่เดือดร้อนแล้วก็ไม่ใช่แค่ทำบุญได้เงินแต่ว่าเข้าไปช่วยเหลือเป็นจิตอาสาในพุทธศาสนามีหลักธรรมที่เรียกว่าหลักธรรมเรียกว่าสังขารวัตถุสี่สังขารวัตถุสี่เป็นหลักธรรมสำคัญมากแต่คนไทยลืมไปละสังขารวัตถุสี่คือธรรมะเพื่อการยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนในสังคมมีสี่อย่างหนึ่งทานทานนี่ไม่ได้ถวายกับพระอย่างเดียวให้กับคนที่เดือดร้อนด้วยปิยวาจาพูดดีพูดสุภาพไม่โกหกไม่สอดเสียดพูดไพเราะอัตจริยาคือการทำบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ทำบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ที่เราเรียกว่าจิตอาสาแต่อัตจริยามันกว้างกว่าจิตอาสาคือคุณทำเป็นชีวิตประจำวันไม่ใช่ทำเฉพาะครั้งเฉพาะคราว 4. สมานัตตาคือความมีตนเสมอกับผู้อื่นซึ่งก็คือความไม่ถือตัวไม่หวดเบรแล้วก็รวมถึงการที่เราปฏิบัติกับคนอย่างเท่าเทียมกันซึ่งอันนี้ในสังคมที่มันมีความเหลื่อมล้ำน้อยเนี่ย4ประการนี้จะทำให้สังคมมีความเหลื่อมล้ำกันน้อยและเมื่อสังคมมีความเหลื่อมล้ำกันน้อยเนี่ยมันจะทำให้คนเนี่ยเอื้อเฟื้อกันมากขึ้นไม่หวดเบรไว้เนื้อเชื่อใจกันมากขึ้นอันนี้เป็นผลจากสังขารวัตถุสี ่วันนี้ก็ผมก็ได้ข้อคิดดีๆที่จะไปเดี๋ยวไปถ่ายทอดให้ท่านมาได้ครับมากมายครับแล้วก็ต้องขอกราบ กราบ รัศการพระเจ้า